रूप बन गया था। अब उन्हीं में से द्विवचन का रूप बनाने हैं। सबका एक ही प्रकार के रेप को ले लूंगा, इसलिए धन और यदादी नाम आहा विभक्ति संज्ञा की सहायता विभक्ति से तो त्या आ धन औ। अब आगुण की प्राप्ति उसे बाधित आकाश अवन दीर्घ उसको बाल करके आप लगा दिया अतो गुणे क्या धन औ हो गया, ठीक है ना। क्या धन औ फिर पूर्वक सारा कार्य जो रामों में बनाया आपने क्या क्या प्राप्त होता है। आगुण उसको बाद दिया रुद्रेची उसको बाद देता है प्रथम पूर्व सवर्ण उसको बाधेगा नादिची और लौटा कौन रुद्रेची इसलिए लौट गया देवदत्ता हंद्री हतन्याय से रुद्रेची लौट गया रूप बना क्यों रूप बन गया। अब जस का रूप जस जस का बचेगा जसशी लगेगा शी का ई बचा अभी कैसे है जसशी लगाया आपने शी आदेश को कर देना स्थान युद्ध आदेश अनल विधौ फिर लशक पद्धति क्या धन ई हो गया। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी सारा शुरू से विभक्ति नाम आगुण प्राप्ति आकाशन बाध्य उसे बाध्य तो गुणे पर रूप हो गया क्या धन ई क्या धन ई हो गया। अब आदगुण से गुण करेंगे आप इसलिए आपका क्या रूप बना श्याहा क्यों के इसी प्रकार से बाकी का चलाओगे तो सहा बनाता तत्शब्द का ये क्या है यज्ञ शब्द का था और तत्शब्द में क्या बनेगा एक वचन में फर्क है सहा तव बनेगा और ते यज का यह यौ ये प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं कोई नया सूत्र लगना नहीं है जैसे क्यों की प्रक्रिया वैसे तव का वैसे यव का जैसे के में प्रक्रिया आपने बनाया वैसे ते और ये का भी एक भी अलग सूत्र लगना नहीं है। और ये तक शब्द में एक वचन में क्या बना था एषः यहां बनेगा ये तव यहां ये ते ठीक है। अब द्वितीय का द्वितीय में जाइएगा प्रक्रिया अतोगुणे तक वही रहेगी सभी विभक्तियों है ना क्या तक आ जाएगा क्या धन रहेगा अम क्या अम क्या धन अम। अब यहां आदगुण प्राप्ति उसे बाधित आकाश और दीर्घ उसको भी बात दिया अंगी पूर्व यम यम इसी प्रकार से तत्शब्द का तम यक्षब्द का यम और ये तम एक शब्द यही सब सूत्र है। द्विवचन है पूर्वत बनेगा क्यौ कौ यौ ये तौ द्विवचन में तो कोई अंतर नहीं आउट शेषम सर्वत कोई विशेष सूत्र नहीं बाकी सब कुछ काम सर्वाधिकरण का जो हुआ है वही होगा। तृतीय में से क्या होगा त्येन त्याभ्याम त्यैहि त्येन त्याभ्याम त्यैहि सर्वेण सभाभ्याम सर्वे जैसे फिर सर्वस्मय बना जैसे यहां पर आने का क्या त्यस्मय त्याभ्याम त्येभ्य त्यस्मात् त्यस्मात् त्याभ्याम त्येभ्य त्यस्य त्ययोः त्येषां त्यस्मिन् त्ययोः त्येषो जसी सरनामस्मयी गसिंगोस्मास्म आम सरनाम स्मृत ये तो सूत्र लगेंगे विशेष सर्वाधिकरण का। और इस सूत्र अपना जो विशेष थी तदादि नाम लगा तदाधिकरण होने से और तदो सहसावनंद सु के प्रति वे सकार कर चले कीजिए का विशेष सूत्र लगा बाकी सब वही रूप रहेगा। तो रूप चलाइएगा हमने तो त्या का चला दिया और अब तद का चला सह तौ ते तम तौ तान तेरे ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य ताभ्याम तेभ्य केशु। इसी प्रकार से यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यही यस्मै याभ्याम येभ्य यस्मात् यस्मात् याभ्याम येभ्य यस्य ययोः येषां यस्मिन् ययोः येषु एष एतौ एते एतम् एतौ एतान् एतेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एतेषु तदादीनां सम्बोधनम् उत्सर्गतः नास्ति। तदादियों का संबोधन नहीं चलाया जाता क्योंकि यह सर्वनाम वाचक सर्वसाधारण का वाचक किसी वस्तु विशेष व्यक्ति विशेष चेतन पदार्थ का बोधक होना जरूरी नहीं होता। और इस अभी उसमें आ जाओ आप आ रहा हूं मूल में अभी आया नहीं ना वहां आप देखिए मूल में अभी पुस्तक में अनुवादेशे कि एक शब्द अनुवादेश प्रयोग होता है पहले इदम का प्रयोग किया था ना आपने एक क्रिया के लिए एक व्यक्ति का जब संबंध जोड़ा अब आज उसी व्यक्ति को दूसरे क्रिया संबंध जोड़ने के लिए क्या बोलते हैं अनुवादेश। अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदो अध्यापय आया था ना पहले कहां इदम शब्द में वह एक सूत्र पढ़ा था आपने द्वितीय द्वितीय तौस्वेना द्वितीय ता ओ सु और वो उसमें इनके पर क्या होता है ये न आदेश होगा किनको इदम और एतच्छ किस स्थिति में अनुवादेश के मामले में। इस एतच्छ शब्द का यहां क्या हो गया दो दो रूप दे रहे हैं आपको कि हाँ केवल द्वितीय में ता में और ओस में बस इन्हीं जगहों में होगा अर्थात कितने पांच जगह द्वितीय में तीन ता एक चार ओस ओस नहीं छह हो गया दो है ना ओस छह हो जाएगा इसलिए मैंने दिया एनम एनौ एनान एनेना एनयोह एनयोह ये बनेगा। अब ठीक हो गया ना ये अनुवाद इस प्रकरण में बनेगा उसी एत शब्द का रूप होगा यानी एत प्रकृति को क्या अनुवादेश करेंगे ये न अदंत आदेश कर देंगे बाकी प्रक्रिया तो सर्वत्र चलेगा कोई तो विशेष कार्य कहीं नहीं कहीं भी एनम एनवेना है ना एने ना सर्वाधिक गण का कोई विशेष कार्य तो होना ही नहीं है। अब आता है छोटी सी पहाड़ी पहाड़ इसमद और असमद हलंत पुल्लिंग में क्लिष्ट माना जाता है इस विषय को है ना इसमद और असमद थोड़ा समझ के जाएंगे धीरे धीरे इसलिए इसको यदि भी युष्मद अस्मद सर्वाधिगण में है किंतु सर्वाधिगण का कोई कार्य नहीं होता इसलिए विचित्रता इसमें आ गया रखा गया शब्दों को सर्वाधिगण में युष्मद अस्मद भवतु किम अंत में आता है सर्वाधिगण लेकिन सर्वाधिगणीय कार्य जो था जसशी हुआ सर्वनामस्मय हुआ गसिंगस्मास्मिन हुआ चाहे आपका आमी सर्वनाम न सुट कोई नहीं लगता क्यों यह सारा विशेष सूत्र बनाया इसके लिए और तीनों लिंगों में समान होता है इसमद अस्मद सत्संजगा त्रिशु स्वरूपाह पढ़ा है ना आपने इसमद अस्मद और षट संजग जो शब्द होते हैं उनका तीनों लिंगों में समान रूप चलता है और यह हलंद है इसलिए हलंद में इसका रूप बना रहे हैं आप केवल इसका मैं मत सोचिएगा इसमद का जो हम यह हलंद पुलिंग में बनाया इसको पुलिंग में ही रूप चलेगा ऐसा नहीं स्त्रीलिंग में भी यही रूप नपुंसकलिंग के लिए भी यही रूप होगा त्वम पुमान त्वम स्त्री तम द्रव्यम, तीनों प्रयोग या लड़का हो या लड़की हो, नपुंसकलिंग वाला कोई पदार्थ बोध कराना हो तो भी तम ही प्रयोग होगा, इसलिए आ रहा है विषमद धन। फिर प्रश्न उठता है ना एक, लेकिन फिर सर्वाधिक अन्वेषण क्यों पाठ किया, ये तो प्रश्न उठेगा, तब कहेंगे अकक्ष मत। जैसे उभा शब्द है नहीं था, उभा शब्दो नित्यम विवेचनांत तस्य पाठ, वैसे ईश्वर स्मरण का जो सर्वाधिक अन्वय पाठ है यह भी अकजर ही अकच, यह भी अकच के लिए अकच प्रत्ये सूत्रकार अव्यय सर्वनाम नाम अकच प्राप्ते। अकच प्रत्ये क्या होता है, प्रकृति का टी से पूर्व में अज से पूर्व युष्म कद बन जाएगा प्रातिपदिक, जब अकच होगा प्राकृत क्या होगा युष्म कद, ये युष्म अस्मद धन सा। स्थिति में सूत्र आ रहा है ये प्रथमयो रम, ये प्रथमयो रम, ये प्रथमयो ये षष्ठी का द्विवचन है और हम प्रथमा का एक वचन युष्म दस्मद्याम पर से ज्ञे ते तस्या प्रथमा द्वितीय अमादेश, प्रथमा द्वितीय और ज्ञे चतुर्थी का एक वचन, इन तीन तीन छह सात सात जगहों में क्या करेगा, विभक्तियों को अम आदेश कर देगा, ज्ञे को अम आदेश करेगा चतुर्थी का एक वचन और प्रथमा और द्वितीय का पूरी विभक्तियां, प्रथमा में सु जस और द्वितीय में अम और शस, सारे को क्या सूत्र करने जा रहा है, अम करने जा रहा है। ये प्रथम और अम सूत्र लग गया और इसको अम कर दिया, विस्मर अस्मद धन अम, विस्मर अस्मद धन अम, सुधा सु को अम्मादेश हो गया, ठीक है। और अब सूत्र आता है त्वाहौ सौ, त्वाहौ सौ, त्वाहौ प्रथमा का द्विवचन, सौ सप्तमी का एक वचन, सौ सप्तमी का एक वचन, अनयोर मपर्यंत से त्वाहौ आदेशौ स्तः, अनयो हमने युष्मद अस्मदः, युष्मद और अस्मद इन दो शब्दों का मपर्यंतस्य, मपर्यंत का जो हिस्सा है उसको क्या आदेश करूंगा, त्वा और अह क्रम से युष्मद को त्वा और अस्मद को अह आदेश होगा, तो म पर्यंत क्या बचेगा यहाँ पर, म से बाद में क्या है, म के बाद अद, म के बाद अद पूरा आओ केवल नहीं, यह टहो में आदेश कर तो याद रखना वो सूत्र जरूर लेना, अनेकाश सर्वस्य, ये त्वा भी अने आह भी अनेकाल है, त्वा भी अनेकाल है, मपर्यंत को आदेश करनी है, मपर्यंत का अंत मकार मात्र को आदेश कर सकते दालों के से षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य होता है वालों से आ जाएगा, है ना, जब अस्मा पर्यंत को आदेश करने बोला वहां म मात्र को आदेश कर सकते दालों के से, तब अनेकाश सर कहने आह अनेकाल है, इसलिए क्या करेगा संपूर्ण मपर्यंत को आदेश करेगा, संपूर्ण अस्मा को हटा देगा और संपूर्ण युष्मा को हटा देगा, इसलिए म पर्यंत को क्या करेंगे आप वाह और बगल में देंगे अद, इसी प्रकार से यहां पर भी अह और अद, अह अद त्व अद, त्व अद अह अद और उधर अम रहेगा प्रत्येक, त्व अद धन अम हो गया, अह अद धन अम हो गया। अब कहते हैं ये अद्भाग का लोप करने वाला सूत्र ला रहे हैं, जो अद्भाग है जो शेष बचा है उसका लोप कर देना, शेषे लोप, शेषे लोप, शेषे सप्तमी का एक वचन, लोप प्रथमा का एक वचन, और अब आता है शेषे लोपम एक योष्टी लोप स्यात्, युष्मद और अस्मद के जो टी भाग गए उस टी भाग का लोप कर दो, युष्मद उसका टी संज्ञा किस पे है, अद का टी संज्ञा है, कौन सूत्र से, अचौत्री संज्ञा किया तो शेषे लोप कहता है शेष है, शेष भक्तियों के पर रहते लोप करो, सप्तमी है या उसको तो टी आ गया, इसका अर्थ शेष नहीं समझना। इसमें असमत का शेष ऐसा अर्थ नहीं है, सप्तम्यंत शेष है, निमित्त में रह रहा है शेष। शेषे का मतलब क्या, आत्मयत्त निमित्तयो भिन्नयो, आत्म और यत्त करने वाले जितने प्रत्यय हैं, प्रत्यय प्रत्यय हो रहा है उनसे भिन्न कोई लेना। अब इसलिए सूत्र यहां के कठिन बनता है, अब समझना पड़ेगा आपको आत्म कहां कहां होता है और यत्त कहां कहां होता है, उससे भिन्न स्थल कितने बचते हैं जहां पर आप टीका लोप कर पाएंगे, है ना। आत्म कहां का होगा, आत्म करने वाला सूत्र तीन है, आगे मिलेंगे सब आपको इसी में, यहीं पर ईश्वर बनाते वक्त ही आएगा, लेकिन अभी बताना पड़ेगा तो शेष समझ में नहीं आएगी। आत्म करने वाले तीन सूत्र हैं, सबसे पहला प्रथमायाश्च द्विवचने भाषाया, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषाया, मैं द्विवचनों में करेगा, अर्थात द्विवचन कितने हो गए, प्रथम है दो है, दो औ आपको मिल गया जो आत्म होता है यहां, और दूसरा सूत्र आत्म करने वाला है आपको द्वितीयाम च, द्वितीयाम च है ना, पूरी द्वितीय विभक्ति अर्थात अम औ शस, यह आत्म हो रहा है, इन जगहों में भी आत्म हो रहा है। और तीसरा युष्म दस्मद और अनादेश सूत्र है, वो कहा करता है हलादि भक्तियों में, भ्याम दिस भ्याम भ्याम और सुप सुप प्रत्यय, सप्तमी के बहुवचन का सुप प्रत्यय, इतने जगह में क्या हो रहा है आप तो हो रहा है। युष्म दस्मद और अनादेश अभी आगे आने वाला है आपको, यहां एक पन्ना पलट के देखिए, एक पन्ने दो या डेढ़ पन्ने बाद ही होगा, विषम दस्मोदरणादेश मिला वो सूत्र है, और ये दो सूत्र भी यही है, किसी पन्ने में होगी देखिए, प्रथम सिद्धिवेशन भाषायाम द्वितीयांच, ये दोनों यही है, और एक पन्ने पलटने के बाद वो सूत्र दिख रहा है विषम सूत्र अनादेश कल आ जाए। तो ये हो गया आत्म के सूत्र, ठीक है, और यत्व करने वाले एक ही सूत्र है, कौन है वो योची, ये भी आगे देखिए तृतीयाकाश में दिया ना यहाँ, जहां ईश्वर आने वैसे था उससे पहले योची एक सूत्र देखिए बोला योची, वो क्या करता है यत्व करता है, यत्व कहां करता है वो, एक तो ता में नी में और एक ओस, इतने जगह में क्या हो रहा है, चार जगह पर, चार जगह पर यत्व यत्व होगा और बाकी सब जगहों में आप, ठीक है, कितने हो गए कुल, तीन तीन छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह हो गए ना, तीन तीन छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, हम देख रहे तेरह होनी चाहिए, तेरह होगा, अब इक्कीस में तेरह निकाल दो कितने बचे, आठ, उन आठ जगहों में ही शेष लोग लगेगा, अर्थात कहां का लगा देखो, एक तो सू में लगेगा शेषे लोका, तो जस में लगेगा शेषे लोका, ठीक, ये में लगेगा भ्यस दसी भ्यस नस आम, इतनी जगह लग रहा है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, इन आठ जगहों में केवल शेषे रूपों को लगाना, जहां यत्व का निमित्त है, जहां आत्म का निमित्त है वहां सूत्र नहीं लगेगा, शेषे कर दिए है, शेष माने ये आत्म वाला जो निमित्त है और यत्व का जो निमित्त है इनसे जो बचा हुआ है वो शेष है। आत्म करने वाले तीन सूत्र हैं और यत्व करने वाला एक सूत्र है, और ये चार सूत्र मिल करके तेरह जगह पर काम कर रहे हैं, अतएव शेष का अर्थ हो गया आप्यत्व भिन्न निमित्त भिन्ने शेषे अर्थात आठ देशे अष्ट दिशा। तो शैशिल उपज जो लगता है वह इसलिए आठ जगह पर है, सु जस ये भ्यस घसी भ्यस गस और आम, अर्थात सु प्रथमा का एक वचन, जस प्रथमा का बहुवचन, ये चतुर्थी का एक वचन, भ्यस चतुर्थी का बहुवचन, गसी पंचमी का एक वचन, भ्यस पंचमी का बहुवचन, गस षष्ठी का एक वचन और आम षष्ठी का बहुवचन। तो सु एक, जस दो, गे तीन, भ्यस चार, गसी पांच, भ्यस छह, गस सात, आम आठ, कुल आठ जगह पर ही लगता है। यह आधी जगह पर आपका काम ये सूत्र करता है तीनों का। तो आप तो इसलिए नौ जगह पर है और यत् चार जगह पर, चार जगह पर यत्व कुल तेरह, कुल तेरह हो गया आठ और यत्व, और बाकी बचे आठ है जहां शेषिलोप को सूत्र से टी का लोप हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे आप, ये आत्यत्व यहाँ हुआ नहीं है, विश्व और जस में आत्यत्व नहीं होता है, इसलिए आत्यत्व से भिन्न निमित्त यहाँ पर मिला है हमको, इस निमित्त के प्रति इसलिए क्या करूंगा टी का लोप कर दूंगा। तो क्या बचेगा अंत में, विषमद में त्व बचेगा और अस्मद में अहा बचेगा, पर में अम प्रत्यय है। आप पूर्वत आप कह सकते हैं यहाँ आदर्श लोप की सहायता रहे ना, क्योंकि लोप करने जा रहे हैं ना, आदर्श लोप ये संज्ञा सूत्र की सहायता से शेषे लोप ने लोप कर दिया। जो लोप करने के बाद यहाँ पूर्वत प्रक्रिया सारी है, पहले आधुला प्राप्त हुआ उसको बाद देते हैं आकाश और दीर्घ, उसको भी बात करके अमी पूर्व आपने पूर्व एक आदेश कर दिया, रूप क्या बनेगा और अहम। तो तम और अहम ये प्रथमा का एक वचन का रूप बन गया। आप प्रथमा का द्विवचन औलाइएगा, यहां आत्म का आदेश होएगा, जट्टी भाग का लोप नहीं कर पाएंगे आप। कैसे देखिए, युष्मद अस्मद धन औ, युष्मद अस्मद धन औ, पहले वो सूत्र लगेगा गे प्रथमे और अम, अम तो कर देंगे आप, गे प्रथमे और अम, अम हो गया औ को, युष्मद अस्मद धन अम हो गया, युष्मद अस्मद धन अम, युष्मद अस्मद धन अम। अब सूत्र आता है युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने, युवावौ प्रथमा का द्विवचन है और द्विवचने सप्तमी का एक वचन, दो पदों से युक्त सूत्र। यहां द्विवचने का अर्थ थोड़ा समझना बहुत जरूरी है, आप द्विवचन का अर्थ यह समझिए आओ प्रत्येक अबाउट ब्याम ब्याम ब्याम वोस वोस, इसका नाम द्विवचन नहीं है। यहां यह अर्थ नहीं लेना कि द्विवचन प्रत्ययों के पर में रहते हुए, ऐसा अर्थ नहीं है। पर में भले एक वचन प्रत्यय होगा, पर में भले बहुवचन प्रत्यय होगा समास आदि स्थलों में, वहां भी हम आदेश कर द्विवचने या विशेषण युष्मद और अस्मद का है, प्रत्यय का नहीं है, प्रकृति का विशेषण। द्वयोरुक्तौ अनयोहम अपर्यन्तस्य द्वित्वम् उच्यते अनेन इति द्विवचनम् युष्मद् अस्मद् शब्देन। ये क्यों है, ये बहुव्रीहि समास जब करेंगे ना वहां काम आता है, वहां काम। या अतिक्रांतौ युवाम द्विवचन, अतिक्रांतौ युवाम येन, आप दोनों को अतिक्रमण कर लिया गया जिसके द्वारा, वो आदमी तो एक है, आदमी कितना है वह जिसका अतिक्रमण किया एक, एन विक्रमाक्रमण अतिक्रांतौ युवाम येन, बहुव्रीहि समास किया। विकृत वाक्य में हमने क्या किया, युवाम प्रयोग कर दिया। अर्थात विग्रह वाक्य में युष्मत् शब्द द्वित्व का कथन कर रहा है। बोले समाज से क्या बोल रहा है, एक आदमी या नहीं, अतिक्रांतो युवाम येना समास के द्वारा क्या बोध हुआ, एकत्व का। लेकिन युष्मत् और अस्मत् में, अस्मत् में क्या है यहां पर, अब भले समास में एकत्व है, लेकिन जब पूरा विग्रह वाक्य समास जब बनेगा तो प्रातिपदिक क्या होगा, अति युष्मत् बनेगा, है ना। अति युष्मत् धन तू जब लाओगे समास के बाद, तब इस युष्मत् को युवावधिवचन लग जाएगा, क्योंकि यह युष्मत् द्वित्व को कथन कर रहा है, भले अन्य पदार्थ एक वचन है, भले अन्य पदार्थ एक वचन है, किंतु युष्मत् क्या कर रहा है अपने आप में, द्वित्व का बोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है विग्रह वाक्य में। अति में द्वित्व के वाचक, द्वित्व को कथन करने वाला युष्मत् शब्द को हम युवा आदेश कर देंगे, भले पर में द्विवचन विभक्ति नहीं है, इसलिए द्विवचन का शब्द का अर्थ बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग यहां गलती करते हैं, इसलिए मैं इतना गहरा विचार बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये समास में इसका लाभ है, वर्तमान में लाभ नहीं दिख रहा है आपको, समास उसमें भी जब बहुरी समास अन्य पदार्थ प्रदान हो गया, अन्य पदार्थ प्रदान नहीं, ये ना तेरा बोझ जो दूसरा है वो पदार्थ प्रदान है, इसका अर्थ में क्या है, इसका अर्थ युष्मत् से भी लेन देन नहीं, अतिक्रमण से भी लेन देन नहीं, वो आदमी जो दूसरा जिसने अतिक्रमण कर लिया, इस शब्द का अर्थ तो दूसरा आदमी बोध हो रहा है, आप नहीं बोध हो रहे हैं। इन विग्रह वाक्य में क्या बोला, आप दोनों को अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके द्वारा विग्रह वाक्य के समास के अंतर्गत आप हैं, लेकिन शब्द का अर्थ क्या है, कोई दूसरा या नहीं। ऐसी स्थिति में जब समाज के अंतर्गत द्वित्व उक्त हुआ है युष्मत् के द्वारा, अतएव पर में अन्य पदार्थ जो था वह भले एक हो या दो हो या बहुत से, कोई मतलब नहीं, सर्वत्र हम क्या कर देंगे, सिद्धांत कौमदी में विस्तार रूपण स्वरूप बना करके, यही आगे भी आएगा बहुवचन में भी, तुम्हारे एक वचन में भी आएगा, वहां पर भी एक वचन बोला ना, तुम्हारे एक वचन आगे आने वाला। इन सब जगहों में ध्यान रखना है, समास में आगे जाकर लाभ मिलेगा, इसलिए एक वचन कर तो विभक्ति का विशेषण नहीं है, ये किसका विशेषण है, प्रकृति का विशेषण। यहां जब द्विवचन शब्द है या आगे आने वाला एक वचन शब्द है, वो प्रकृति का विशेषण, द्वित्व को कथन करने वाला जो युष्मत्, हमें द्वित्व कथन करना यहां पर उस प्रत्यय से मतलब नहीं है, हमें युष्मत् का द्वित्व बोध कराने के लिए युव और आवाज इसे अलग कर देने को, यहां देखो वृत्ति में ही देख लो क्या लिख रहे हैं, ये नहीं लिखा है अनयोर विवृषि भावस्तो द्विवचने विभक्त, ऐसे लिखा है क्या, द्विवचने को कहा लिखा इन्होंने वृत्तिकार ने, शुरू में लिख दिया द्वयोर उक्तौ अनयोर मपर्यंतस्य, कहां रखा द्विवचन शब्द को, प्रकृति के विशेषण, यदि विभक्तों के साथ जोड़ना होता वृत्ति क्या लिखते, अनियोर मपर्यंतस्य युवावस्तो द्विवचने विभक्तौ, वहां लिखते, लेकिन उन्होंने द्विवचन विभक्त नहीं लिखा, लिखा है शुरू में, और द्विवचन शब्द को तोड़ भी दिया, इसलिए आपको संशय दूर करने के लिए द्वयोर उक्तौ, है ना। प्रतिकार देखो इसे सतर्क है, भले अर्थ करने वाला गलत कर ले, लेकिन वो जान मुझे द्विवचन उक्तौ ऐसा नहीं बोला, द्विवचन यो युष्मत् अस्मदो हो ऐसे भी तो लिख सकते थे, द्विवचन यो अनयोर मपर्यंतस्य ऐसा भी लिखा जा सकता था वृत्ति, लेकिन उन्होंने जानबूझ के तोड़ के अर्थ घटाया, द्वयोर उक्तौ अनयोर मपर्यंतस्य, वृत्तिकार बहुत सतर्कता पूर्वक समझा रहे हैं, जो द्वित्व का कथन कर रहा हो कौन, प्रत्यय नहीं, युष्मत् अस्मद् जो शब्द में जब द्वित्व विशेषण हो, द्वित्व उक्त है जिन युष्मत् और अस्मत् शब्द, उन युष्मत् और अस्मत् शब्द पर्यंत को योर आवाज होता है, कब कोई भी विभक्ति पर में हो तो, है? अर्थ देखना अर्थ यह प्रत्यय से मतलब नहीं, इस्मद और अस्मद को हम किस अर्थ में ले रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते थे, आप ध्यान रखिए, पहले शुरू में जब संस्कृत में भी बोला करते, कई बार हिंदी में बोलते थे, तो हम क्या करते, राम राम जी दो शब्द बोला है ना, राम राम जी दो शब्द स्वरूपाणाम एक शिष्य एक व्यक्त विधि एक शेष राम इतिस्मा शब्द, ये तो कहा उस शब्द से फिर हम क्या करें, बाद में प्रतिसंज्ञा करूंगा, पहले राम की प्रतिसंज्ञा किया ही नहीं। राम राम इति गौ राम शब्द उच्यमाने सदी स्वरूपाणामे विशेष विभक्त इत्यनेन एक शेषी कृते राम इत्यस्मात् शब्दात् अर्थोद्धातन प्रत्यय अवलाय प्रतिसंज्ञा। अर्थात क्या है, राम शब्द में द्वित्व के कथन हो चुके पहले, एक शेष जो मैं करूंगा तो राम में द्वित्व बोध हो रहा है, विभक्ति भले कुछ भी आ रहा है बाद में आएगा, वो प्रतिसंज्ञा हुई नहीं। जब प्रकृति में मैं द्वित्व का कथन कर रहा हूं या प्रकृति में बहुत्व का कथन कर रहा हूं, उससे विभक्ति आया है क्या, विभक्ति तो बहुत बाद में पहुंच रहा है। इसलिए यहां पर भी ईश्वर क्या करेंगे, तुम तुम दो लो, तुम तुम अहम अहम दो लीजिए, इतनी इसमत दसमत शब्द दो तयो स्वरूपाणाम एक से विभक्त एक शेषी कृदय युष्मत अस्मित शब्दात अर्थ प्रातिन कृत समसा प्रातिसंज्ञा सदी ज्ञाप प्रज्ञा प्रत्यय परश्च सूत्रत्रयम् अधिकृत्य सुख इति परिभाष सूत्र सहकारेण सौज स्मत इत्यनेन सूत्रेण खले कपोत न्यायेन एकविंश प्रत्यय युगवत् प्राप्ताः तत्र द्वितीयकक्षायां द्वेकयो द्विवचने वचने इति प्रथमाया द्विवचने कक्षायां औ प्रत्यय जाते, देखो कितने देर बाद औ प्रत्यय आ रहा, कितनी प्रक्रिया कर दी, उसके बाद औ प्रत्यय टपका और प्रकृति में द्वित्व कब बोध हुआ था, शुरू ही वहां से हम कर रहे, प्रकृति का द्वित्व से कथा शुरू हुई और विभक्ति तो बहुत देर में आई, भले हम कहीं पर इसमें रह रहे द्वित्व को भी बोध करने लगा, मैं विभक्ति यहां ला रहा हूं, लेकिन समास में कोई जरूरी नहीं, जो प्रकृति में रहने द्वित्व को ही समस्त के द्वारा में बोध करा दे, ये कोई जरूरी नहीं। क्रांत युवा ये न जब बोलूंगा तो क्या हुआ, प्रकृति में तो यहां द्वित्व है लेकिन वहां विभक्ति किस में ला रहे हो, एक ध्यान में ना, इसलिए युवा वो द्विवचने द्वयो रुक्त, इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात बनती है, द्वयो रुक्त ये क्यों कहा जा रहा है, कहां कह रहे हैं, कहां का विशेषण है, कैसा है, तभी आपको समास में समाधान होगा, नहीं तो समास पूरा किसी समझ में नहीं आ पाएगी कुछ भी आपको। यद्यपि बड़े कृपा किए अलग सिद्धांत अधिकार ने समास में इस बात को उठाया ही नहीं, यहां जो सिद्धांत मधि पढ़ोगे तब आए अतित्व इत्यादि जो है ना वहां, लेकिन लघु में गलत समझोगे तो सिद्धांत में फंसोगे कि नहीं, वहां समझ में बात दिमाग में खटखट होएगा, क्या हो रहा है, वहां तो कुछ और अर्थ रटा था, यहां तो कुछ और अर्थ है, गुरु कुछ और बता रहे हैं अभी, इसलिए अभी से ही रट लो ताकि बाद में सुविधा हो जाए। द्वयो रुक्त अनयोर्म पर्यंत युवावस्तो विभक्त, इसलिए यहां मपर तो क्या हो गया, युवा अद्व आव धन अम युवा धन आव अद अम, यह अद्व किट्टी भाग का लोप नहीं होएगा, क्यों आत्मनिर्देश करने वाला सूत्र आ रहा है ना, आत्म और यत् से भिन्न में ही शिष्य लोप लगाना है, अब आत्म वाला सूत्र आ गया, देखिए पहला सूत्र तीन में से पहला वाला, प्रथमाया से द्विवचने भाषायाम, प्रथमाया षष्ठी का एक वचन च अव्यय द्विवचने सप्तमी का एक वचन भाषायाम सप्तमी का एक वचन, भाषा मैंने लोक में, वेद में जरूरी नहीं आप आत्म करें ना करें, वेद में आत्म करना कोई जरूरी नहीं है, लोक लोक में जब इसका रूप चलाएंगे तब आदेश करना ही पड़ेगा, वेद में विकल्प मर्जी हो जाएगी, औंगी एतयोर आत्म लोके, औंगी औंग किसकी संज्ञा होती है, औ और आउट का, औंगी औकार संज्ञा है ना, कहां पढ़ा था? अंग आप सूत्र में, अजंत स्त्रीलिंग में अंग आप सूत्र में आप पढ़े थे औंगी औकार संज्ञा प्राचाम प्राचीनाचार्य के मत। तो औंग के प्रति में औ आउट दोनों के प्रति भी आपको क्या करना है? ये तयो इनके अंत्य ये तयो का विषमत अस्मत को आत्त करो। कहां करूंगा आत्त? अलोन्त्यस्य दकार को कर देंगे। युवाद हम आवादम स्थिति में अतोगुणे प्ररूप कर सकते हैं आप, पहले कर लो बाद में इसको लगाओ। अतोगुणे वह क्या और ये आकार लोप तो होना नहीं, शिष्य लोग आत्त का प्रकरण आ रहा है, इसलिए पहले आप अतोगुणे लगा दीजिए। युवा अध में यहां बोलेंगे आत्मगुण की प्राप्ति हुई उसको बाद दिया कसरण दीर्घ, उसको बाद दिया अतोगुणे प्ररूप, ताकि सुविधा हो जाएगी। युवद बचेगा, आवद बचेगा, ठीक है ना, और अंग होगा। आप ककारों को क्या करेंगे? आकार कौन सूत्र से? प्रथमायासिवचने भाषा, प्रथमायासिवचने भाषायाम सूत्र से क्या होगा? आत्वादिशका होगा, अलोन्त की सहायता से दकारों को हो जाएगा। कि अलोन्त की सहायता लेकर के युवा आ आव आ अपना आदुण की प्राप्ति उसे बाल के आकाश में दूर कर युवा आवा धन अम आकाश में लग गया युवा आवा धन अम। अब भी अवर्णाद अच्छी है दो बार आप गा सकते हैं आदुण की प्राप्ति तो उसको बाद आकाश में देगा उसको भी बात देगा प्रतिपोषण भी लग अब उसको बात देगा अमित पूर्वा युवाम आवाम रूप बन गया युवाम आवाम। अब एक और बात पहले ध्यान रख लेना जो पहले भी हमने कई बार बोल चुका हूं ये अम आदेश हो रहा है। अम आदेश होता है तो मकर किसी में होना चाहिए हाँ वो याद रखना है क्योंकि कई आदेशों में एक संज्ञा प्राप्त है नीचे मित कर सकते थे मित करके मालिश कर सकते सुख के आगे में आकार बढ़ता अश हो जाता था है नहीं अव के आगे में आकार बिठा देते है नहीं तो प्राप्त है लेकिन व्याख्यान के विशेष प्रतिपत्ति नहीं संदेहा दर्शनम अथवा लक्ष्यानुरोध हेरा दूसरी भाषा प्रयोग होती है लक्ष्य को देखो रूप में प्रयोग क्या संसार में युवाम और आवाम प्रयोग सभी शास्त्रों में यदि मकार की संज्ञा लोप कर देंगे तो युवा माम कहां से बनेगा लक्ष्य की सिद्धि होगी नहीं होगी इसीलिए लक्ष्यानुरोध देना भी हमें इस संज्ञा नहीं करना है। यदि मान लो कहीं पर कहोगे फिर भाषा में ढूंढो कहां व्याख्यान है कहीं जो मान लो व्याख्यान तो नहीं मिलेगा तो क्या करोगे इसलिए भी बता दे रहा हूं मैं कई बार भाषा एक जगह बोल देते तो हर बार बोलेंगे क्या जैसे मैं भी हर बार बोलता हूँ कहां तक बोलूंगा नहीं एक बार दो बार तीन बार बोल दिया अब आपने समझा जाएगा आप सबको याद हो गया इतना ही नहीं इतने मोटा पूरा आलू भी नहीं सात खंड में छप रहा है सात खंड में छपता है भाष्य यदि हर बात को हर जगह पर हर बार बोलते जाए तो 25 खंड में छपता पुस्तक कौन पढ़ता अभी कोई नहीं पढ़ने को तैयार सात खंड को देख के डर जाता है इतना भाष्य तो 10 साल लगेगा पढ़कर नहीं पढ़ना बहुत भी है ये भी समस्या है भाष्य का बहुत सारा हिस्सा बकरी खा गई अजा भक्षितम कई सूत्रों का भाष्य नहीं है यह तो अधूरा भी है कुछ है कुछ नहीं है किसकी भी कथा जानना पड़ेगा फिर अजा बकरी कैसे खा गई भाष्य को एक समय ऐसे वक्त कलयुग में इतनी भ्रष्टता हो गई भाषा की संस्कृत लगभग लोप हो गया कलयुग में जो संस्कृत लोप हो गए प्राकृत भाषाएं बोलते थे लोग उसको प्राकृत भाषा बोलते उस स्थिति में भाष्यकार का अवतार हुआ पतंजलि महर्षि का अवतार हुआ दक्षिण भारत में चिदंबरम देश में और उन्हें व्याकरण पढ़ाने लगे सब कुछ होने लगा लेकिन उनके शर्त ये थी जो भी पढ़ाते थे ना बोलते थे कोई लिखना नहीं लिख रहे मना कोई कॉपी नहीं सुनो सुन के याद होना चाहिए ऐसे छात्रों को ही पढ़ाते नहीं तो गेट आउट सीधा बाहर अभी सुनाया 10 लाइन तुरंत सुना, 10 लाइन तुरंत नहीं सुनाया, जो उन्होंने सुनाया वही आनी चाहिए, नहीं आया तब तो छात्र पढ़ने लायक नहीं, क्या दूसरों से पढ़ो। ऐसे कहाँ मिलेगा ऐसे छात्र, बड़ा मुश्किल से मिला उन्हें अगर 8-10 छात्र इस तरह के जो एकदम तीक्ष्ण खोपड़ी वाले। अब उन छात्रों को जब पढ़ाने लगे तो कहे कि फिर अच्छा है आगे मुझे लगता है कि छात्रों के साथ नहीं मिलेंगे, मैं भी शरीर के साथ रखना नहीं चाहता हूँ, इसलिए आप लोग लिखो भाष्य को, मैं जो बोलूंगा उसको लिखते जाए। अब वो कहें एक शर्त है लिखते वक्त, कोई मेरी कुटिया में देखना नहीं मुझको, विशेषणा के अवतार थे वो, उन्होंने क्या किया कुटिया के अंदर गए और अपने शेष के स्वरूप में बैठ गए, हजार फणों से उठा कर दिया। इसे शुरू क्या करते हैं महावासी में अयुंड पर लिखते हुए, पश्यामि द्विसहस्र चक्षुषा, पश्यामि द्विसहस्र चक्षुषा। हम तो क्या देखते हैं, दो अंक से एक ही चीज को देख पाते हैं, है ना, नहीं उनके यहां एक एक अंक से एक सूत्र को देख रहे हैं वो, 2000 अंकों से 2000 सूत्र को देख रहे हैं, और है कितने 4000 सूत्र। उस आदमी को बोलने में कठिनाई हुई पौरापुर पर चिंतन करके, पश्यामि द्विसहस्र चक्षुषा न किंचिदपि मात्रम अत्र व्यर्थम स्या, ये एक मात्रा भी व्यर्थ नहीं है, ऐसी दिव्य शास्त्र है पाणिनि व्याकरण। उन्होंने कहा कि देखोगे तो फण है ना, शेषनाग बैठे फण से तो जहर निकलते रहता है, इसलिए उन्होंने कहा कोई खोल के देखना भी, न दरवाजे से न खिड़की से, कहीं से खोलना नहीं। अब मूर्खों ने क्या करा, जिज्ञासा कैसे हो रहा है वो देख रहे, मेरे को तो कुछ और सुनाई भी देगी, लक्षण की सिद्धि थी ना, हर आदमी को अलग अलग सूत्र की सुनाई दे रही थी, जैसे बोल रहे अयोन पर है तो ये अयोन पर लिख रहा है, उसी समय में दूसरा रिल्ड्रिक पर लिख रहा है, कोई लर्न पर लिख रहा है, 8 छात्र हैं, 8ों के लिए अलग अलग सूत्र की व्याख्या सुनाई दे रहा है, 1000 मुख है ना, 8 मुख बोल रहा है केवल, 8 लोगों को अलग अलग सुनाई दे रहा है वो लिख रहे हैं, तो उन आश्चर्य हुआ, बात क्या है, ऐसा कैसे हो रहा है, तुम क्या लिख रहे हो मैं क्या लिख रहा हूँ, अलग अलग कैसे हो रहा है, तो जिज्ञासा अवश्य उन्होंने क्या कर दिया, पट खोल दिया, वो जो जहरीला बाग निदा उसमें भस्म। अब उसमें से फिर एक व्यक्ति शायद किसी कारण से प्यास लगाता है, लोशन का था, बाहर गया हुआ था, वो जब आया कोई है नहीं, क्या है राख पड़ा है, क्या हो गया। अब वे तो दिव्य महापर थे ही, शेषना का अवतार, वो भी तुरंत समझ में आ गए, सब भस्म हो चुके हैं, वो भी अपना पुनः वापस सौम्य शरीर में, जब नीचे से सांप का शरीर था ऊपर से आदमी का शरीर है, फोटो भी मैं दिखा दूंगा, पतंजलि फोटो, तो यहाँ नहीं लगाया है वो अंदर, तो वो जो है फिर बाहर जब आए तो देखे एक लड़का, ये अरे तू कहाँ गया था, तू कैसे बच गया, कहते माँ घबरा गया, तो देखा जब भस्म रखे हैं तो मेरे को भस्म करना कर दे, अरे कोई बात नहीं तेरे को मैं सुबह सुना देता हूँ, तुम रट लो, पूरे भाष्य रखा दिया, आशीर्वाद दिया, पूरा भाष्य, लेकिन उन्होंने कहा अधिकारी को ही दिया, अनधिकारी को नहीं दिया। वो बेचारा ब्राह्मण बना, बहुत बड़ा हो गया, मरने तक भी ढूंढा, कोई योग्य विद्यार्थी मिला ही नहीं। वो एक प्रश्न पूछा था, पचेर निष्ठायाम किम रूपम, पचे है निष्ठायाम किम रूपम, भाष्यकार ने कहा तुम ये प्रश्न डालना, जो इस प्रश्न का जवाब देगा उसको तुम भाष्य लिख करके पढ़ा लेना। अब मर गया, कोई मिला ही नहीं, अब मर गया तो क्या हुआ, ब्रह्म राक्षस, ब्राह्मण एक राक्षस के जैसे पेड़ पर बैठा रहा इलाहाबाद में, अब वो ढूंढ रहा है, जो भी आता है ब्राह्मण नीचे से पंडित उसे पूछता है, पचे है निष्ठायन किम रूपम, अब नीचे आगे नहीं कर रहा, कोई है नहीं, फिर दोबारा प्रश्न उठाई देता है और सब गलत रूप बता देते, जवाब नहीं, फिर आगे मौन हो जाता। एक ब्राह्मण बेचांस आया जिसका नाम वर्षाचार्य है, वो जब आए उन्होंने जवाब सही दे दिया, पक्वम उपवर्षाचार्य, उपवर्ष वो जवाब दिया पक्वम। जब वो जवाब दिए तो उन्होंने कहा ठीक है, तुमको और क्या इच्छा है, पढ़ने की इच्छा है और आगे, जब पक्वम तुम जानते हो इसको, तुम कृदंत को जानते हो, इसका मतलब क्यों सुबंत में तुम नहीं हो, थोड़ा आगे बढ़े हो, तुम्हारी इच्छा है भाष्य पढ़ने की तो मैं पढ़ा। आप कौन है? तो मैं शरीर धारण नहीं कर सकता, मैं इस पेड़ के पत्तों पर लिख लिख करके तुमको भाष्य दे दूंगा, तुम बटोर लेना। और वो बोलते गए, साथ सुनते भी जा रहा है और लिखते कर लिख लिख के फेंकते गए सूत्रों में भाष्य। जब फेंकेंगे तो हवा में इधर उधर उड़ता ही है। अभी बटोर रहा था, बटोरने में गई बकरी भी आ गई, वहां कुछ तो खा गई, जितना उनके पास रह गया वही आज भी हमको उपलब्ध है। इसको हम क्या कहते हैं, जितने हिस्सा नहीं है उसको कहा जाता है अजाभक्षितम एता। फिर कई सूत्रों के बारे में आगे पीछे विचार करके हम निर्णय ले लेते हैं भाष्यकार का आशय यह होगा। यदि भाष्यकार का आशय नहीं होता तो आगे ऐसे नहीं करते, पीछे ऐसे नहीं बोलते। यदि जिन सूत्रों के भाष्य भी नहीं है उस पर अनुमान कर लिया जाता है पौरापरिज्ञा। इसे कहीं पर व्याख्यान दे विशेष प्रतिपत्ति, कहीं लक्षानुरोध देना, कहीं अजाभक्षितम एतत् पर अपने बचाव करना।